سورة انعام اوم پارا یو او یا نمبر آیت دے 71 نمبر دو سورة خلاصا و مقصدو رد شرک او اثبات توحید چدی صورت کې چکمه طریقې باندې اثبات مسلې د توحید شوه دی او کیږي نو دا بل صورت کې نشتا. مقصد د صورت داو رد شرک او اثبات توحید یول زلا دعوت توحید ذکر کوي صورت کې او 25 دلائل عقلیا پاغه بیانې من من دو صورت کې د ټریننګ د مبلغ لپاره احکام بیانې هغه اصول بیانې دارنګي صورت کې هغه سلور قسمه مشرکین چاغه د الله په صفاتونو کې چا نیکان انبیاء اولیاء صدر کړو چا فرشته چا جنات چا ستوری او سپوږمۍ یو او یا زمنګ سبق دے د صورت انعام د دې زینا نفع د شرف دعا چې لایق در آمدت کولو صرف یو الله دے چې یو الله را مدد کیږي مخلوق بغیر اسباب و نرا مدد کیږي ناوری نوینی قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ويا پیغمبر آیا را مدد کو منگ بید اللہ نا آیا را مدد کو منگا مانا نرا مدد کو بید اللہ نا حرم سوک لا ينفعنا چه فیدا نرا گئی ولا يضرنا انو نقصان رسولی جمنگتا ونردو علا آقا بنا آغا چاہتا وازو کم چرا مدد شی چې داغه پلاس کې نفع او نقصان نشته نو هغه ته سلا आवाज کوم هغه سلا را مدد کوم ونرد علا قابنا او اپشم زو پشابان دی ونرد او واپس کې شم زو علا قابنا په خپل شاګانو په خپل پوندو باندې بعد از هدان الله او واپشم ز پشا شاتا چکم دین ما پر خوده دے علاقہ بنا ما کم دین چرت کلے دے زد آغی دین تلار شم بیا مانا نظم عاقاب دا عاقب ندے شاتا یعنی کم دین چمارت کلے دے نز آغی تا بیا لار شم مانا نظم پس دا آغی نا چه بیانو کو ماتا اللہ بیم بعد از پس دا غینا حدان اللہ چه بیانو کو منگتا اللہ ہدایت کرے منگتا اللہ پس دا غینا چه بیانو کو ماتا اللہ او شمز و پشان دا غسلی چه پریشان کری اغلر او شمز و کل لزی پشان دا کس استاوت و شیاطینو چه پریشان کری اغلر شیطانانو فلار دے پزمکہ کی استاوا پریشان کړی غلره شیطانانو پزمکه کې ګورا پیریانو دنیا کې پریشان کړی دلرا جناتو پیریانو دنیا کې فلارد دنیا کې استاوا د هوا یهوینه ده هغه سړی چاغلا شیطانانو پریشان کړی ځکه جنات پکین نو لیونه کې او کله کله سړی لیونی شو نو هغه په ځان نه پوهیږي هغه ځی صحرا ته بوزي او د لیونو سره بیاینو نو استهوت په معنا د اذهب ذکر کوي استعمال اذهب په شان دا سړی چې بوتلې دلرا شیطانانو مې روتا په شان دا سړی استهوت شیاطینو چې بوتلې دلرا شیطانانو فلر دی پزمکا کی یعنی میرو تا پمیرا کے حیران او پریشان دے شیطانانو بوتلے دے زکا نسبت دا بد شیطان تا کی زکا شیطان دا دے باعث دے یو سلے لیوانے دے او شیطان روان کا میرے تے بوتا او استا هوت بمانه د استزل په شاندار سړي چې ذلیل کړی د لره شیطان په شرک ها چې شرک په وجه باندې ذلیل او رسواره شمز په شاندار سړي چې ذلیل کړی د لره شیطان دنیا کې په سبب د شرک د شرک وسوسه او ته به ایمان اچ چې دغه په شان شم نه او حیران مان وال او دا حال د مفول دا اهون زمیر نا استاوتو زلیل کلی دی دل شیطان حیران و گمرا ناس دی شیطان و تا شرکو خودا او پا سبب دا شرک زلیل که شیطان او شمز کلزی شمز پشان دا سلی استاوتو شیاطین چزل کړي دل شیطان په سبب د وسوسې د شرک دنیا کې چاغ شرک وسوسې بېمانه اچي په داسې حال کې چې دی اوس پریشان دی وای چې څوکم اره چې د دې موحدینو خبره ومنم کنه بابا لالارشم پلاني زیارت دلارشم پلاني بل لارشم کله یو مختا او کله بل مختا دلره دې مل ها دلره اوس ملګری دی ها له دلرا اصحاب الملګری يدعونه چراغوالیا ملګری دلرا اله له هدایت تا هدایت قران راشه مالا نو باز کسان موحدان دي اغه دعوت د توحید ور کوي مخلوق تا نو اغه ور تو راز من پسې مشرک پته موایا مشرک پسې مزا دا سلوې چرازا بابا لازم دسو کنو نه نه وا هدایت هدایت د الله دی اویلی شماتا چکردن بکی در رد مخلوقاتا و امرنا حکم شوی ماتا لنسلی ما چز غالکی دم لرب العالمین در پرد رب در مخلوقات گورا استحوت ہو پماند زہبا ہوا یهوی منگ مانا اکلا ہوا د ہوا یهوی نا اغسل چاغلا شیطانانو حبوتل لري زګر شیطان پکینی لیونی کی او کله کله سړی لیونی شي نو هغه په ځان نه پوي کی سهارا ته بوزي نو استهوت په مان د ازهب سره چې بوتل دلرا شیطانانو یا استهوت په مان د ذلت سره استهوت په مان د استذل ا کلذي ش شمز په شان دا کس استهوت شیاطین چزل کړي اغل شیطان ا په سبب د وسوسې د شر فلار دی په وطن کې پزمکه کې دنیا کې هغه ذلیل او رسوا دی ځکه د شیطان خبره منلې دا حیران چې دی وی حیران چې چا په سلار شما حیران دی چې د خبره ومنم او کنه پیر فقیر او لیا په سلار شم نو د دره په یو ملګری چې هغه دی رغوالي چې راځه مړه قران ته لارشه ا توحید په سلارشه شرکیات او بدعات او پسوالزه ورسونو پسوالزه واؤمننا لنسلم لرب العالمین وقل ان هدى الله هو الهدى وهدایت الله هم د هدایت قران دی او حکم شوی ما ته لنسلم چې زغاله کې د رب د مخلوقات تا ما ته حکم د دې شوی دی وان اقیم الصلاه وتقوا او ما ته حکم شوی دی چې لولو چې پابندی وکړي د مانزه وتقوا ويرګي د الله نه او هو الذي الیه تشرون او اغه الله تبا تاسو پورته کولې شي خاص الله تبا تاسو پورته کولې شي او هو الذي الیه تشرون او ها د الله تبا تاسو پورته کولې شي نو چې الله ته پورته کیږي نو هغه کارو کا چې سبا او ستم خامخ کیږي اقامت الصلاه ها موز گوا او دا اللہ نا یرا گوا موز پا مکا که نو او یو لسم کال چکلا حج شویو نو صلاة مانا دعا دا اقامت صلاة موز حکم پا مکا مکردمه که نو راغلی دکا پا مدینه که راغلیو او حنا چې په مدینه کې راغره او نبی علیہ السلام یو ځل حج کړی دی چې په چا فرض نشي نو دلته کې صلات په معنا د دعا سره راځي چودروم د الله د دین د پاره خپل ځان او خلق وان اقیم الصلاۃ وتقو د الله دین د پاره کلک شي او درې گئے ها ګورا دا پرېدا و هو الذی لا تشرون و هو الذی ولسم دلیل تعالی ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونو زمکه بل حق پرشتیا الله اسمانونو زمکه پیدا کړی دی نو مخلوقیم پیدا کړی و یوم یقولو کن فیکون او پاور چوبو الله ششا نو فیکون شیب بیا الله په نفس د اراده باندې کار کوي ذکر د جزو مراد ته نه کولو معنا ها چې الله نفس اراده وکي نو هغه مخلوق کی بیا مخلوق پیدا کی پاور چوبو الله شان فیکون شیب او انما امر اذا اراد ان يقول له حاشيئا ان يقول كن فيكون چه نفس اراده الله کی د یو کار چ شنو بیا کی له الملك قوله لا ولنا الله ذریشا وله الملك خاص الله ال اختیار چریږي و یوم ينفخ في الصور پاور چ پوکه بوکیږي پشپلې کی چکل پوکوکړي شي نو دا الله اختیار دے برا اخکتا مکی ورسو عالم الغیب و شادا پوی پا پتو پخکارو باندی اختیارات اوم داغ دی دا پتو دخکارو اوم داغ دی پیدائش اوم داغ دے برا اخکتا عبادت اوم داغ دے نرامدت سے اوم داغ دا نو عالم الغیب و شادا یعلم ما یسرون و ما یولنون دارنګې مخکې تیر شو وعنده قل اقول لكم من دي خزائن الله ولا عالم الغيب عالم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو عالم الغيب والشهادة پوی پاپټو پخکارو باندې پچ د مخلوق نه دي ښکارا مخلوق دا وهو الحكيم الخبير او دا الله دے حکمت والا او خبردار ذات دے خبردار دے حکیم ذات دے او دے زین واقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی بطور دلیل نقلی وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِأَبِي آزَر یاد کچوی ابراہیم علیہ السلام پل پلار آزر تا آزر دے ابراہیم علیہ السلام او دا پلان نمسو آزرو قران ازر ذکر کړی دی اگر چې مورخینو داغه د پلانومه ذکر کړی دی تارو یا بل له آر یو چې دی حکم چنوم قران ذکر کړی اغا اصل له ابراهیم ازر ها تارو خو دی بل خو چې قران کم ذکر کړی نو اغا اصل له لابي ازر تتخذوا اسلاما علیه آیا نسم زو اسنا من جوسه د نیکانو بندګانو الیاتن په مدرګاری آیا اونی سم زو جوسه د نیکانو الیاتن په مدرګاری ګور اسنام جمد سنم دا شارستانی معنا کړی دا الملل والنعل دویم جلد 201 کم شپه ته مسوه کې جوسه د نیکانو اسنامن جو سیدنے کانو آلیاتن پا مدرگاری انی اراکا و قومکا فی زلال مبین او بیشک از وینم تا او قوم ستا پا گمراہ اخکارا کے و اخکارا قوم اغستا گمراہ دے دیزینا مخ کے آیاتونو کی دلائل عقلیو او نفد اغا شرکونو اربعو وشو من مسکی د موحدین و موالات او تباعد او تبریاد د مشرکین او شوا اوس پدی یو دلیل پیش کړی د ابراهیم علی السلام قران چکله یو مسله ذکر کینو د ما سبقه اقوال ذکر کئ د پاره د توضیح د تفسیر او د تنویر د ابراهیم علی السلام واقعای ذکر کلا تنویر په ما سبقه چاغی هم رد شرک کړو او څنګه بیان کړو وګورا د آیات کې انی اراکا وقومک فی ظلال مبین بلار دی ویلو وینم تا قوم ستا په گمراهی ښکار کې د ابراهیم علی السلام اوچت خاندانو علما مورخین ذکر کوي چې د ابراهیم علی السلام دومره اوچت خاندانو چې نمرود به کله پتاخ کې ناستیدو نو فیصله نشو کوله چې سو پورې باب زاغا ها نو عذر د نمرود په سر باندې تاج نه وي خوده او تاج با نمرود په سر باندې کې خوده شو عذر براغه نو تاج به کې خودا د نمرود په سر باندې نو بیا به نمرود فیصله شروع کړي چې عذر به پټکه کې خودا نو آلا با نمرود فیصله او رولا چه آزر با پڑکه پی نویخه آغا فیصله نشو کوله دارنگی در طولی دنیا بادشاو نمرود او در طولی دنیا د آمدن لسم ایسا آبا نمرود آغستا ها بازو لسم ذکر کره بازو وما بارال در طولی دنیا د آمدن آغا لسم ایسا ٹکس او آغا با نمرود آغستا او په ټول آمدن کې لسمه د ازر وا بادشاه خزانه ته مال اله د نکاو چې د ازر لسمه یې سوي ورکړه په کوم اورل چې ابراهيم عليه السلام تقدیر شروع کړ د توحید او په پلار او په قوم رات شروع کړ نو مورخین ذکر کوي د ازر په کور کې سلور سوا پیغلی جنکې خدمتګارې منزورې چ خلکو بخلې وی هغه ته خدمت د پاره او د ازر په دربار کې باغې حداس خدمت کاو چې داغه دربار په کنسو جارو کاو او ډوډیل با هغه خپل هولل او ها دانه چې هغه په بوتان جوړول دومره لوی سره یو داغه اغه دربار با اغه سلور سو جنکو پیغلو په خپل کون سو باندې صفاقاو معمولی سړینو ټول دنیا کې ټول لوی خاندان ولا سړې اغه چرته او اغه د عراق مرکز چې وړو ها داغه کې پیداو ورا زمنګ د پښتنو د ایبرین او د ایبرانی بعض الفاظ شریک دي یو شی دی په بازو سوزونو کې عبرانی کې اور تا اور وای مونږ ته هم اور وایو هغه زه ته اور زکوي چې همیشه به اور بلیدا آتش کده وي د ستور عبادت بکیدا د نور عبادت بکیدا د نور به هم کېدا ابراهيم عليه السلام دم نو چت خاندان کې پاسې دا او د چت خاندان والا سړی ودريږي او پاغه سوزونو باندې رات کوي دا معمولی خبره نه وا قران زکوی یاد کې ابراهیم علی السلام چې आवाज یې کړو حداګار ابراهیم علی السلام پل پلار ته وی انی اراکا وقومک فی ظلال مبین او پلار وینم ته او ستا قوم تاسو ګمران یې تاسو ګار ګمړای کې روان یې دا کار د ګمړای دی حضارنګي خودري ومنګ ابراهيم عليه صلوات و سلام تا دلائل براو کتا ملکوت دلائل دارنګي لکه څنګه چاغه بیان کا نو ماو ته دلائل خودلو شیشې د یقین کوونکو نا دارنګي خودري ما ابراهيم عليه صلوات و سلام تا ملکوت السماوات و الارض اغه دلائل اغه دلائل براو کتا چاغه بیان کا موت دلائل خود لو ملکوت دلائل هغه به بیان کا نو دلائل بہت ما خودل د پاره دی چې شې دی یقین کوونکو نا فلم ما جن علیه الليل را کوكبا ار کلا چې تیار شو په د باندې شپه نو ویل د یو ستوره نو ابراهیم علی السلام ا هزار ربی نوی ارکلا چه تیارو شوا پدبانش پا نوی لدستوری لرا قال ابراهیم علیه السلام احازا ربی حمزه ده استفهام محضوف دا دا که دیشی یعنی استفهام دانه چه ابراهیم علیه السلام آغی تا رب ویلیو او رسوته نبیا منکر شوی دغه چې باز غلو کوي دا څنګه کې دی شي عرب دا کې دی شي رب نور کلا مان نه شي کې دی آیا دا زما رب دی دا زما رب کې دی شي ها قال هاذا ربي آیا دا زما رب دی نه دی فلما افلا ارکل شډوب شنوار ارکل شډوب شوا ستور نو قال وی ابراهيم عليه السلام لا حب الافلين زا مننو کوم د فنا کیدون کو سرا چه کم فنا کیگی داغ فنا مخلوق سر مننو کوم ولم مارال قمرار کرا چه ویل دی ابراهیم علیہ السلام سپونگ مئی لرا باز اغان پرقیدون کنوی وی حازا ربی احازا آیت آزما رب دی ولم مار فرار کرا چه سپونگ مئی دو بشوا قال ابراهیم علیہ السلام لئلم یهدینیم کنوی مضبوط کرنی مالا را زمارا پا توحید باندی لا اکونن نو خامغا اومبزو لا او خامغا اومبزو جسنا من القوم غوالی دا قوم گمرانونا کمالا لا هدایت نوی کرنی نو اومبزو دا گمرانونا خما باندې د الله فضل شویو نزود ګمراهانو نه نوما زه په خانه مضبوط کړم ما فلما را شمسا بازغتن ارکلا چول دی ابراهيم عليه السلام نور لرا بازغتن پرقیدون کې نو قال وی وی احاذا ربي ايدا زما رب دې څنګه تاسو وای احاذا اکبر داړل وی فلما دا غنو نو خدا لوی دې کنه غټ سي دې پټول جهان اغا رڼا ورکه پکار خو بیا د عبادتو فلما فلت ارکل شډوب شنوار قال ابراهيم عليه السلام يا قومي اني بريء مما تشركون اي زم ما قومه بشک از جدا به زارم د اغه مدرګارو نه چې تاسو شریکان کوی د الله سره چې تاسو د الله سره کوم شریکان کړئ د جدای ما نن ګوره ها سور مخلوق چا دستور عبادت کړو چا د سپوږمۍ عبادت کړو چا د اولیاء عبادت کړو چا د انبیاء علیه صلاتو سلام عبادت کړو دیو جن نبی علیه السلام خیری کړی وی يهودو تا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحيهم مساجدا لعنت الله ادي په يهودو په نصارا او چاغيونی ولنبي عليه السلام او دا اولیاء او قبرونه زید سجدي چې د سجدي هغه ته شروع دي او سجدي ورته کوي دا داغه کارو زکا هغه دربار کې به اور بلیدا په دربار کې بنور ته سجدي وي په دربار کې با د ستور عبادت او نزه کوي یا قوم انی بری مما تشرکون ای زما قومه زبی زار ایما دا اغنا چه تاسو شرکان کوئی دیده کی اعتراضو چه شمس چه ده مونس او دت زمیر د موزکر حازا سنگ راجه که نو جواب ما آغا ترجمه کیو که سنگ جواب میو که طول سر کتا کرو ما دا حازا مشان الیهی کوکب و گرزاو حازا داستور تعبیر می تینا کوکب بانیو که داستور زما عرب کې دیشی نو کلا کلا عرب تعبیر د موزکر مونس سر کئی او د مونس تعبیر په موزکر سر کئی لکه صورت نحر کی براشی امید سوهو فی التراب آغا جنئی چه زیره ورک گیشی یو کس دفع جنئی نو گردی مخداغ تکتور ابیاده وی ام یدسوهو ام ایم سکوهو آلاهونین ام یدسوهو فی تراب یا ایسارگی دیلرا یا مندی دیلرا نو علت هو زمین مونس تراجه ده پیتبار ده مازه کرا سرا نو هر کلا چه اولی ده انور زلیدون کې نوې وې د استورې زمارب کې دی شي داخلوي د استازو په خیال باندې زکا چې ها ډوب شاغه نو چې استورې داسې شو نور داسې شو نو زکا وې زړه ټول مخلوق نه جدا ایما انی هنی بری امی ما تشرکون زبی زار جدائی ما داغینا چه تازو شرکان کری دا اللہ سرا زده ټول مخلوق نا جدائی ما چه تاسو دا اللہ سرا کم برا خدار و شرکان جوڑ کری دی انی وجهتو وجیا ما تابع کری اخپل زان انی وجهتو ما تابع کری وجیا اخپل زان دلزی اغا بادشاہ تا فطر السماوات چاگا پیدا کری اسمان نوزم کے حنیفن کلک بتوحید بانی والال وما او دا شرک رد گون کے وما کا آنا من المشرکین او نیما زد مشرکین انا زد مشرکین انا نیما دک ادا کار چه سوکین ادا دا شرک کار دے چه سوک دا نور عبادت گئی سوک دا سطور عبادت گئی او سوک دا ملنگانو دا اولیاء عبادت گئی وحاجو قومه جگل اوکلا د ابراهيم عليه السلام سره قوم دا پتوي قال وي ابراهيم عليه السلام تو حاجون في الله ا جگل کوي تاسو ما سره في الله په دین کې دا الله د توحيد په باره کې جگړې تاسو ما سره کوي وقد هداني او تاکي مضبوط کړي مال الله په دلایل د توحيد زپ خواله مضبوط کړي ما د جگړې نو کوم هاو سم دې خلق بالمی او جګړه وکړي الک داد قران دلائل تا تخکار شو سور زور قران په دې چې ابيام ته جګړه کې موحدین صدا ولا خاف ما تشركون بي الا يشاء ربي شيا جګړه او خلاص سره قوم دا ها جګړه به سره قوم کوي ابراهيم عليه السلام جګړالو نو او چاغه د توحید پیغام مخلوق د بیان او نو په خلکو د توحید خبره خن راتله نو کله به یو الزام کله بل الزام کله یو خبره او کله بل خبره د پاره د بدنامولو دین د ابراهیم علیه اوسم ته ها چې کله یو خبره او کنو دی په سی بیا مسخره او ټوخه بکای کله به یو توي کله به بل ته وګو دی دا سره دغه دا سره دا دایو کې دایو کلو دایو له وکلو جګړه وکي قالا تو حاجون فی الله و ابراهیم علی السلام جګړه کوي تاسو ما سره فی الله په دین د الله کې وقد حد او تاکي مضبوط کړي مال الله په توحید په خوانا ولا اخاف ما تشركون بي او زنه یریم داغنا چې تاسو برخدار کړي د الله سره الا ای شعر ربی شیا مگر چې خوږه یی درب زما شی اندس سیزم وسیع ربی کل شین علما او رسیدر رب زما اریوشتا پیدبار دا پوئی افلا تتذکرون اللہ خبر دینو آیتاسو ولی نصیحاتو پن قبلوئی وکیفا خافو ما شرکتون ولا تخافو ناننکم شرکتون باللہ او سرنگی بز او یاریگما دا سزا دا چانا چتاسو برخدار کری دا اللہ سرا ولا تخافون او نه یریږی تاسو چې بشک تاسو اشرکتم برخدار کړی د الله سره امدرګاران شنه راګل الله به په مدرګارې دا تاسو ته سلطان دلیل فایل دلیل د سره نشته او د الله سره دی برخدار کړی دی فایل فریقین یا حق بالامن لو کم یو د دوو ډلو نه دیر لائق دا دو بچ کے دو چه بچ بجی ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گئی چه تاسو پوئی گئی نو اللہ پا دی دلیل کلر آرے گلے ہو دلیل پی نو آو ترے پا دی بانی دلیل لے آو که دلیلی ہو خایا کنا چه تا پا دی دلیلشتا چه زبا لسم صدی کی یو ولی پیدا کوما سیدلی دو کندوس نه برازي او بنير کې بوسيږي هغه واستاسو حاجت رواي حدا چرتشتا چې زبا پشپګه مې سده کې پیراني پیر پیدا کوما او چست په وغداد کې او چستا اوس تکلیف راځي نو په سجده باغ ته پرېوځي کئ نو هيا کنه موږ ته خدا معلوم نه دي کته ته معلومي چې په پلانې کې بز پیر بابا پیدا کوم کاکا سه به پیدا کوم ها عزل بر امام به پیدا کوما دارنګه عزر جی بابا پیدا کوما او کستا سو تکلیفی نا داوها نو چې نشته نو بیا ولې او ته آمد ته ورورا خلق په دې عالم دی ویره دی اولیاء بسره په دې باباګان نه من باباګانو خبره کوي و ظالم چې تعال و خولیا او تروان یو غي ته لاس نیولې دي نو هغه ته بد نه غني او چې مونږ وایو دا اولیاء څه نشي کولای ذمہوار صرف څوک یو الله دی د بیماری د سیعت د مال دار یو چې دی وینا فلانه وسیله کا ظالم دغه د سوچ په کار دی حدیث کې خراجی ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا عيسى عليه السلام برازي انصاف وکي ماضي برازي دای چرته ویل دي چې پیرانی پیر بزو ها په فلاني صده کې پیدا کوما د دې نور مبارک خو ویل دا چرته شته ما انزل الله بها من سلطان نه دې راړي ګل الله په دې دلیل دلیل د سره نشته او چغې د جوړ کړی دي وکی دلیلو خیا کنه مې نو دلته وای ما لم ينزل بي عليكم سلطانا سورتي يوسف کې چې کله يوسف عليه السلام تقریر په جیل کې گئے راغم دا خبره کړه ما تعبدون من دوني الا اسماء سميتم وانتم واباكم ما انزل الله بها من سلطان تا سول نمونه ایخیدی او رامدد کوئی او رامدد کوئی و دا نمونه و لتاسو ایخیدی اللہ خونده ایخی داد فلانی و داد فلانی او سموئی دا گزن زان لا دا پالج زان لا دا سرخو کی زان لا زان لا زان لے گرزولی دی زان لا زان لے گرزولی آنتو ما آزر آزر السلام علیکم خیر تکلیف دیو کو نو پدې لاسه پدې پدې پدې ما لم ينزل بي عليكم سلطانا نده رالېګلې پدې باندې تاسو ته دلیل دلیل نشتا او توی دیرا مدد کی چرا مدد کی دلیلو خوایا پرا مدد کولو دا غوانده دلیل د سره نشتا تا سره مل دلیل چرتو فایو الفریقین احق بالامن وچه تم یا گل بابا را مدد که اللہ دی پاغذ رحا رحمت و نوری یا خوده نیک بندو پیر بابا نیک بندو نو تا سره دلیل سو چاغه ده سپونی زیموار ده اد دانو زیموار ده اد پالج زیموار ده آخو پا جوندینی سپونی دمول دانه به دموله نو تاوی چه پس ده مرگم دا وزیفه داگه ده یو ډاکټر ده و اگه اپریشنو نکه پا جوند بانه او دوایان ورکه نو چاغه ملشی نو هم داگه قبر تا بازه چه یه ده زراغنه مال سو که اپریشنو که دا چرته شوی دی لوگون دی سوچ پکار دی عقل پکار دی نیکان خلقو داغی خلوکی اثراتو نو بس اثراتو اللہ پکی خیره چولی سپونی دانی دا بی زمان خود پس مرگ خدا کان نشد داغی کن خلق راغی و اینا اغا زیموار دی نا زیموار صرف و صرف یو اللہ دی فایو الفریقین یا حقو بلامن ان کنتم تعلمون اغا پخپل عاجز دی اپا خپلا عاجز دی غریبانان او تاوی چه ندازی موار دی ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئی اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانو اغا کسان چی ایمانی رولو آکسان آمنو چی مانی روڑا ولم یلبسو ایمانهم بظلمین او نه ده گردور کرده ده خپل ایمان سره شرک ظلم لوی ظلم آغا شرکو لوی ظلم آغا شرکو یا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم بچیا شرک لوی ظلم ده نن په دې ظلم کې خلک گرفتار ده د قربانی غم شتا د سود سره غم شتا الکه سودی سره قربانی نه کیږي بالکل وای الکه ها چې غلط کار سو کوي دا سره نه کیږي لکه وای دا نایان چې ګیری کړي کمایي غلطه دا نه کیږي ټول فقاو لیکلي و هغه خو منی سودی منی انډر پدای منی حرام مال رشوت دا سره نه کیږي خدا چرته چا ویری دی یا تا دا سوچ کړي چې یو سره دا عقیده ساتی چې بغیر د الله نه پیر فقیر ولی ژوندې مله اگر امدد کی او هغه وسیله کی او هغه پویږي چې زه د داسې کس سره قربانی وکم نو کیږي او کنه کیږي نو نه کیږي قربانی نو چې نه کیږي تا دا خبره منل ده یا مولا دا خبره کړی ده یا د سودی سره نه کیږي او پلانی سره نه کیږي چرته دا ویلی چې کم یو کس بابا وسیله کوي قبر تزی او داغه پونم چلاوی کئ داغه پونم چیری او گډان او منخ دی ورکئ دا ویلی چې داغه سره قربانی نکی یاد ساته د داسو خلقو قربانی پخپلم نکیږي او چې کم خلق او سره شریک شه داغه قربانی غلطه شو داغه قربانی مو سره و نشوا نو پدې باندې دا لوی ظلم او قران دې ته ظلم ویل نور ګناګار دې د شرک نه علاوه ها الله کو خوږی سدو یو ګنا ده زنالو یو گناه ده حقلالو یو گناه ده خو کده الله خوخ شی بغیر دو گناه ماف کئی او چه خوخ نشی نو داغی مناسب بسور کئی سزا بور کئی خو چه عقیده دو توحید ایوان نو بیا به یو زلد جهنم نرو بازی او چه سودم نکئی عرص حلال لی عرص کمائی محنتم کئی پار دریقا خدیر محنت کئی ده حلالو خو عقیده دادا چفلانه ولی پیر فقیر دادا سیگی یا ساته نداغ قربانی نکیگی خواب ده دی آیات لانده خسته مانا اگورا علماء کلی دا شرک ظلم پا مانا دا شرک ابن جریر دا مانا کلی دا چه شرک ظلم پا مانا دا شرک حافظ ابن کسیر دا مانا کلی دا دوری منصور دا مانا کړی دا بیزاوی دا مانا کړی دا روح المانی دا مانا کړی دا مظهری دا مانا کړی دا تفسیر قرطبی دا مانا کړی دا تفسیر خازن دا مانا کړی تفسیر ابو سعود دا مانا کړی بخاری دویم جل 666 کې دا مانا کړی دا جواهر القرآن د شیخ القرآن مولانا محمد ها غلام الله خان صاحب عام دا معنا کړی دا تفسیر ماجدیم دا معنا کړی دا خو ها تفسیر معارف القرآن یو عجیبه خبره کړی پدې ده و اس آیات سے معلوم ہوا کہ شرک صرف یہی نہیں کہ کل طور پر مشرک و بت پرست ہو جائے ها شرک صرف دا نه ده چې ښکارا طور باندې مشرک او بت پرست جوړ شي بلکہ وہ آدمی بھی مشرک ہے جو اگرچہ کسی بت کی پوچا پاٹ نہیں کرتا اور کلمہ اسلام پڑھتا ہے مگر کسی فرشتہ یا رسول یا کسی ولی اللہ کو اللہ کی بعض صفات خاصہ کا شریک ٹھہرائی پوشے شرک دا آواز نہ دے چھ سد بت سجدہ ہو کے نا مشرک هغه سره هم دې چاغه د بوتا پوچا پات نه کوي دغه دندوانو کلمه د اسلام مو لبیک لبیک وی لا اله الا الله وی مگر یو فرشتہ یا یو پیغمبر یا یو ولی داغه د الله بعض صفات چې کوم الله پورې خاص دي هغه اولیاء ولا انبیاء ولا فرشتو لورګي اس میں ان عوام کے لیے سخت تنبیہ پدی کی دعوام و دپار سخت خبرداری دے جو اولیاء اللہ اور ان کے مزار کو حاجت روا سمجھتے چاگا اولیاء اللہ و دا غیب قبرون بانے حاجت روا او حاجتون پورکول غالی او عملا ان کو احساس سمجھتے او اغا عملا دا سی غواری کہ گویا خدائی کے اختیارات ان کے حوالے کر دیئے گئے چا اللہ خپل اختیارات دی لور کری دی دا غی مقصد آئے چا اللہ خپل اختیارات دی لور کری دی نو دا غی پا قبرونو دا غی پا دربارونو باندے سوالونو کئی او قربانیانے کئی نو دام شرک دی دا اوز منگوائیو دا معارف القرآن مولا محمد شفی سے ہم دا خبره کرے دا خالق منگ تا نسبت کئی دا حکورا آغت هم نسبتو کا دا خلق وی دی وی چې دې سره او چې دا سي عقيدي والا چې دا چا سره شریک شه دا قرباني نکيږي روزان نه کړي دا خپل قرباني نکيږي نو کله چا سره شریک شه نو دا غم ګوري وسره نکيږي یره وې دا خو زما د ډیر وخت راځي د ټل ملګری دی وای کنه وي زه به څنګه ز جدا کم ګوره د ټل ملګری نه جدا کې هغه نه خفکه الله او پیغمبر سره خفکه ابزیوا افسوس ده کنه ګوره وا واقعي چې زما دین نږدې کسي دین نږدې او ماته ډیر محبوبي قسم په ذات او هغه ما سره په یو داسې قرباني کې شریکي ا او پای کې ماته پته اونګه ده چې دا زم به جدا کاغذ ما خپلولی هغه سره پاتې کیږي تعلق می خرابيږي دوستانه می خرابيږي بای ارس خزما خوزو حسین بای بای دکا چه اللہ پیغمبر خپکی گی اوزو ما قربانی نکی گی نو خلق دیتا تیار نده یه ده سبا سنگ آگه خپک ما نو چه تا پیغمبر خپکی او حدیث کی چه دا جی لیؤمن احدکم حتی کون حبیلی من والدی و ولدی و الناس اجمعین پیغمبر پاکوی چره لا یو کامل مؤمن والا نشی کې دے چاغم ما پخپل پلار باندې پخپل بچی باندې پخپلو خلکو باندې محبوب نه غنی تخپل ملګری محبوب غنی ویټل ملګری می خپش وای کنه وای الله افسوس ها دا واوري ګور داسې خلکو سره قربانی و نشی کی او نه کیږي مو خبره ده الذين امنوا اكسان چې معنی وروړو د الله په یووالي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه دې ګډوډ کړي د خپل ایمان سره شرک شرک نه دې ګډوډ کړي اولائک لهم الامن نو دا کسان دې لره امن دې چونکی مقصود اخرت دې نو ځکه دلته اخر مقدم کا وهم متدون او دې روان دې په سمدار دنیا کې پیدا دي دنیا کی په هدایت دی اولائک علی هدم من ربهم و اولائک لهم الامن او دا کسان دل په اخر کې امن دي د عذاب نه و اولائک هم المفلحون ا اخر کې کامیاب دي لوی کامیاب زده چې د جانم دو نبچه امن دل ملاو شو فمن زحزحان النار و ادخل الجنه فقد فاز دیش کامیاب سوچ پا کار دی خپل عقیده سمول غالی خپل مال سمول غالی رو را نو قربانی غم خوکے خو اول مخ که اصلاح دا عقیده و که دا دو قربانی نمخ که خبر را پا دیده بانی علماء ذکر کری دی لکا ما چه کمی حوالی پیش کری یو داغی نا تفسیری مراغی ذکر کری ایمانهم بی ظلم ظلم ها هنا شرک فی العقیدہ پدې مقام کې شرک دې په عقیده کې او فل عبادت یا شرک دې په عبادت کې لکه څنګه کا اتخاذ ولی من دون الله لکه نیول د یو ولی دی بې دالانا چاغه داوا کوي داغه صدا داغه د صفات او یا بې داغنا داغه الله چې کوم صفات دي نو د الله صفات هغه سره یو ځای کړیا غلې ور کړی دي یا ساته ته داسې سونو ډېر پرېس په کار دی حدیث کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام چې دا آیات راغې په صحابه او دا آیات ډېر سخت شو او وی دا الله پیغمبر ايونا لم يلبس ایمانه بظلم اے دا الله پیغمبر کم یو زمنګ نه بار نه ګډوډ نه کې خپل ایمان سره شرک زمنګ خدا سره څوک نشته چې هغه بد خپل ایمان سره شرک ګډ کې قالا نوی نبی علیہ السلام ظلم انما هو الشرك ظلم نہ مراد مقام کی شرک دے ظلم نہ مراد سره شرک دے او دیر زینو کی راضی ظلم په معنا د شرک او ظلم په معنا د کمی سلام راضی عدالت کمیره اخر دعوانه دې پس اوس موږ ریاض الصالحین وایو بیا مشکات شریف وایو چونکی اول یو دعا آیات ترجمه من کو لفظی منګه شروع کړی و